reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już wtorek, 17 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął nowelizację ustaw o sądownictwie. O ich dalszym losie zdecyduje prezydent. Dziś ma zostać ogłoszony ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. W tym serwisie też relacja naszego korespondenta na temat tego, jak Brytyjczycy oceniają uderzenie na Syrię. Senat przyjął bez poprawek trzy poselskie nowelizacje ustaw sądowych autorstwa PiSu. Wprowadzają one m.in. do ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym oraz o ustroju sądów powszechnych zmiany. Przewidują m.in. ogłoszenie trzech niepublikowanych, jak napisano, rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. Agnieszka Jasik. Nowelizacje krytykują senatorowie Platformy Obywatelskiej. Bogdan Klich stwierdził, że są one, tutaj cytat, ostatecznym wbitym gwoździem do trumny praworządności w Polsce. Jest to mydlenie oczu opinii publicznej w Polsce oraz instytucjom międzynarodowym, które upominają się o praworządność w naszym kraju. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie z faktu, że udało się przegłosować nowelizację, pomimo, jak stwierdził, początkowej i stanowczej obstrukcji ze strony opozycji. Mam nadzieję, że to jest bardzo dobry krok, a być może ostatni krok do porozumienia z Komisją Europejską. Nowele trafią teraz do podpisu prezydenta. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma przed południem wydać ostateczną decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Sprawę do luksemburskiego sądu wniosła Komisja Europejska. Bruksela zarzuca stronie polskiej łamanie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez wycinkę drzew. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnia, że działania w puszczy prowadzone są zgodnie z prawem, a leśnicy usuwają tylko martwe drzewa zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu, czego wstępne postanowienie Trybunału z 20 listopada ubiegłego roku nie zabrania. Ministerstwo zapewnia, że decyzja unijnego Trybunału będzie przestrzegana. Z powodu potwierdzonych przypadków odry w Wieruszowie w województwie łódzkim trwa dochodzenie epidemiologiczne w celu wykrycia źródła zakażenia. Oddział dziecięcy miejscowego szpitala został czasowo zamknięty już w ubiegłym tygodniu, a dzieci przeniesiono do innych placówek. Odrę potwierdzono u kilku osób, mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Wiemy o lekarce, o pani pielęgniarce, o dzieciach. Część dzieci została przeniesiona do innych szpitali. W takim przypadku prowadzi się dochodzenie epidemiologiczne w kierunku rozpoznania źródła zakażenia. Przeprowadza się wywiady ze wszystkimi osobami z kontaktu. Po to, że gdyby zaszła taka potrzeba, u niektórych osób można przeprowadzić teraz zgodnie z prawem tak zwane szczepienia interwencyjne. Dodajmy, że w Polsce przeciwko odrze zaszczepionych jest około 95% dzieci. Większość mieszkańców wysp popiera udział brytyjskiej armii w uderzeniach na instalacje syryjskiego reżimu Asada. Tak wynika z sondażu wykonanego dla telewizji Sky News. Badania przeprowadzono wczoraj przed wielogodzinną debatą w parlamencie, podczas której premier Theresa May uzasadniała decyzję o interwencji. Przed Izbą Gmin zebrały się setki protestujących przeciwko zaangażowaniu kraju w naloty na Syrię. Więcej na ten temat z Londynu Adam Dąbrowski. W parlamencie najostrzejsze starcie między liderem opozycji Jeremym Corbynem i premier Theresą May. Ani ONZ, ani Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej nie zbadały ataku w Dumie. Jasne jest więc, że drogi dyplomatyczne nie zostały w pełni wykorzystane. Problem w tym, że ich dochodzenie jest blokowane. Robią to reżim Asada i Rosja. Mówi się też, że syryjski rząd zaciera ślady. Przed parlamentem protest przeciwników interwencji. Ale z najnowszego sondażu wynika, że Theresa May ma poparcie Brytyjczyków. 49% pytanych uważa, że dobrze stało się, że Londyn przyłączył się do bombardowań. Decyzję tę krytykuje 37%. To zmiana nastrojów, bo według sondaży przeprowadzonych przed interwencją większość pytanych nie chciała uderzenia. Podzielone są za to zdania w kwestii roli parlamentu. 45% ankietowanych mówi, że Theresa May zrobiła błąd, nie pytając posłów o opinię i samodzielnie podejmując decyzję o uderzeniu. Tyle samo ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. W nocy uwaga na burze i ulewy. Ostrzeżenia dotyczą województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i części Dolnego Śląska. Podczas nawałnicy wiatr może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. Niemoc na rozpoczęcie naszego nocnego muzycznego harcowania. Agnieszka Szydłowska melduje się na miejscu. Niemoc w tej wersji, którą znamy bardzo dobrze. Wyspy chłodne, trochę przekornie jako zastrzyk wiosenny, bo cała nasza dzisiejsza audycja taka będzie. Zresztą mikrofale, czyli epka zespołu Niemoc, ukazała się właśnie w wersji winylowej. Do tej pory była dostępna tylko cyfrowo, a skoro ukazuje się w wersji winylowej, to oczywiście czekają na nas pewne smaczki. To właśnie były te smaczki. Wyspy chłodne raz jeszcze, Niemoc w specjalnej wersji przygotowanej przez Hati Batiego i Eltrona, a potem Trinidad Tobago z tej samej epki, epki Mikrofale zespołu Niemoc, tym razem Eltron Disco Mix. Kontynuujemy naszą przygodę, zresztą Hati Bati do tego naszego rozpędzonego muzycznego spotkania jeszcze powróci, ale kontynuujemy naszą przygodę z muzyką energiczną, chociaż nie zawsze przewidywalną, o czym ci, którzy posłuchali już pełnowymiarowej płyty AAL, All Against Logic, doskonale wiedzą. PS. All Against Logic podwójnie, A Never Dream i Some Kind of Game. Tradycyjnie tytuły zapisuję na bieżąco, więc jeżeli ktoś chce, to odpowiedzi na pytania o to, co gra albo kto gra, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, PS, to nazwa programu i tam te tytuły są dostępne od ręki. Niedawno prezentowałam podczas tego naszego nocnego spotkania nowy singiel od Miski Teen. Pora na to, abyśmy spotkali się z tym singlem w wersji zremiksowanej. Get up. knows that feeling. I'll take it like milk from a baby, swallowing it down, tasting that sweet thing. A skoro Miss Kittin, skoro remix jej nagrania 1993, to od razu jeden z moich ulubionych remiksów, współpraca dwóch pań. Najpierw Gazelle Twin, autorka oryginału, a potem Natalia Zamilska, autorka remiksu. Z Hatim Watim spotkałam się dosłownie kilkanaście godzin temu po raz ostatni, ponieważ tak ułożyło się nasze życie, że Zakopane pomieściło zarówno ekipę trójkową, która wybrała się do tego miasta w związku z przeglądem filmów o sztuce, a także ekipę muzyczną. Tutaj mam na myśli Piotra Kalińskiego, Hattie Vati i Stefana Wesołowskiego. Nanook of the North podczas przeglądu filmów o sztuce wystąpili. O tym koncercie więcej za chwilę, ale skoro Hattie Vati, wielki miłośnik gór, spacerów górskich, a także, jak się potem okazało, górskiej opalenizny, był w moim świecie przez te ostatnie godziny, to z wielką radością przypomnę jedno z nagrań, które opublikował na swojej solowej płycie. Najpierw Hati Wati, Piotr Kaliński solo, a potem współpraca pomiędzy nim a Nunem, wspaniałym polskim producentem, który, i to jest bardzo ekscytująca dla mnie informacja, powraca ze swoim solowym materiałem, powraca już w nadchodzących dniach, a naszym gościem będzie w najbliższy czwartek po godzinie 20 w programie alternatywnym. Zapraszam na rozmowę, ale przede wszystkim zapraszam na spotkanie z muzyką Nuna i bardzo się cieszę, że ta płyta jest i bardzo się cieszę, że będziemy mogli słuchać jej razem. Nanook of the North, wspólny projekt Piotra Kalińskiego i Stefana Wesołowskiego, projekt, który został zainspirowany przez film Nanook z północy, film z początku XX wieku, niemy, będący wyprawą do świata Inuitów, do świata dalekiej północy, śniegu i ciężkich warunków życiowych, przedstawiany jest na koncercie jako połączenie obrazu wspomnianego filmu i muzyki skomponowanej przez dwóch panów. W Zakopanem pokazali wersję ponad 30-minutową, co okazało się bardzo dobrym wyborem, ponieważ sam film został odpowiednio zmontowany do opowieści o jednym dniu. Złożenie muzyki i obrazu świetne. Gdyby ktoś gdzieś po drodze miał szansę spotkać Nanook of the North w wersji na żywo, tej właśnie z obrazem, ja widziałam to po raz pierwszy w Zakopanem, serdecznie polecam. jeden utwór z płyty Nanook of the North. Całą płytę polecam. No i rzecz jasna, spotkanie z nimi na żywo. Piękne, czyste przeżycie. 24 kwietnia przeżycie, mam nadzieję, że piękne, mam nadzieję, że czyste, w naszym koncertowym studiu trójkowym Grand Brothers przyjeżdżają do nas, aby zaczarować nas swoją muzyką.